Liver na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Do 19 audycja zapraszamy do Trójki. Teraz serwis Jolanta Pawlak i Filip Jarek. Inspektorzy z Brukseli w Ubojni na Mazowszu, gdzie na mięso zabijano chore krowy. Za chwilę relacja naszej reporterki. Centralne Biuro Antykorupcyjne nie znalazło podstaw do rozpoczęcia kontroli oświadczenia majątkowego Jarosława Kaczyńskiego. Kontroli chciała Platforma Obywatelska. Cyberprzestrzeń będzie chronić też wojsko, bo zagrożenie rośnie. Ataki w cyberprzestrzeni będą coraz częstsze, coraz bardziej złożone i potencjalnie coraz bardziej niszczące. Unijni inspektorzy kontrolują zakład pod Ostrowią Mazowiecką, w której doszło do nielegalnego uboju krów. O trwającym właśnie audycie poinformował powiatowy lekarz weterynarii Józef Białowąs. Na miejscu jest Agnieszka Jasik. Kontrola unijnych urzędników w zakładzie, w którym dokonywano nielegalnego uboju, rozpoczęła się około godziny 15.30. Ubojnię zamknięto kilka dni temu, po tym jak dziennikarze śledczy prywatnej telewizji poinformowali o nielegalnym procederze. Dziś od rana dwaj unijni inspektorzy do spraw zdrowia i bezpieczeństwa żywności badali sprawę w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej. Ich audyt potrwa do piątku. Jak zapowiedział główny lekarz weterynarii, urzędnicy będą sami wybierali zakłady i inspektoraty weterynarii, które chcą skontrolować. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Kwadrans przed 18. Gościem zapraszamy do Trójki. Będzie minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Nie ma podstaw do kontroli oświadczenia majątkowego posła Jarosława Kaczyńskiego, czytamy w komunikacie CBA. Oficjalne pismo w sprawie kontroli w ubiegłym tygodniu złożyła Platforma Obywatelska. Chodziło o treść opublikowanych przez Gazetę Wyborczą tzw. taśm Kaczyńskiego. Nagrane rozmowy dotyczyły m.in. planów budowy w Warszawie wieżowca przez powiązaną z Prawem i Sprawiedliwością spółką Srebrna. Dziś z kolei gazeta opublikowała nagranie rozmowy szefa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Kazimierza Kujdy z austriackim biznesmenem Geraldem Birkfellnerem. Kujda miał w rozmowie spekulować na temat szans i warunków realizacji inwestycji na działce należącej do spółki Srebrna. Kazimierz Kujda zarzuca autorom publikacji, że poprzez sugestie i insynuacje próbują stworzyć wrażenie, że nie zawsze kierował się obowiązującym prawem. Przypomina, że do 2015 roku pełnił funkcję prezesa zarządu Srebrna i z tego tytułu posiada wiedzę na temat jej praw do gruntów w Warszawie, a także możliwości ich zabudowy. W Mińsku Mazowieckim w jednym z mieszkań znaleziono ciała czterech osób. O tej sprawie mówiliśmy w Trójce pół godziny temu, teraz więcej szczegółów. Starszy kapitan Kamil Płochociński z zespołu prasowego Komendy Straży Pożarnej w Mińsku mówi, że wśród ofiar jest dwoje dzieci. O godzinie 14.22 Straż Pożarna otrzymała informację od policji z prośbą o otwarcie mieszkania. Po przyjeździe na miejsce i wykonanie dostępu do tego mieszkania okazało się, że wewnątrz znajduje się cztery osoby, o których lekarz o godzinie 15 stwierdził zgon. Podczas działań strażaków urządzenia pomiarowe wykryły śladowe ilości tlenku węgla w tym pomieszczeniu, w związku z czym przeszukano pozostałe mieszkania w tym pionie budynku wielorodzinnego. Na miejscu pracują policja i prokurator. Ministerstwo Obrony Narodowej tworzy Wojska Obrony Cyberprzestrzeni. Powołano też pełnomocnika do spraw ich utworzenia. Został nim pułkownik Karol Molenda, mówi minister Mariusz Błaszczak. Jeszcze w ubiegłym roku powołałem zespół, którego zadaniem było przygotowanie koncepcji wzmocnienia sił zbrojnych w kontekście właśnie zagrożeń dotyczących cyberprzestrzeni. Dziś czas na wdrażanie wniosków. Tworzymy nową strukturę. Ta struktura będzie stanowić połączenie Narodowego Centrum Kryptologii i Inspektoratu Informatyki. Sekretarz stanu w MON Tomasz Zdzikota zwraca uwagę, że liczba cyberataków na świecie rośnie. Dzisiaj zdolność do zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów jest jednym z kluczowych czynników wpływających na bezpieczeństwo narodowe. Te nowe okoliczności oczywiście zostały także dostrzeżone przez Sojusz Północnoatlantycki. Już w 2014 roku na szczycie w Walii NATO dostrzegło, iż ataki w cyberprzestrzeni będą coraz częstsze, coraz bardziej złożone i potencjalnie coraz bardziej niszczące. Na wzór amerykańskiej Gwardii Narodowej w tym roku powstanie też komponent cyber w Wojskach Obrony Terytorialnej. Resort Obrony Narodowej zwiększy limit przyjęć na tematyczne studia wojskowe. Ponad 30 tysięcy osób ewakuowano w związku z alarmami bombowymi w Moskwie i okolicach, donosi nasz korespondent. W związku z fałszywymi alarmami moskiewska policja ewakuowała centra handlowe, instytucje kultury i szpitale. Tylko w rejonie moskiewskim pirotechnicy musieli sprawdzić bezpieczeństwo w 130 obiektach, a w samej Moskwie w ponad 90. Radio Echo Moskwy podało, że ewakuowano m.in. Centralny Uniwermag, Muzeum Andrzeja Rublowa, Uniwersytet Techniczny oraz jeden z najwyższych wieżowców w moskiewskim centrum biznesu. Według agencji Interfax moskiewska policja otrzymała około 200 telefonów z doniesieniami o podłożeniu ładunków wybuchowych w styczniu podobna fala fałszywych alarmów bombowych dotknęła mieszkańców syberyjskiej części Rosji. Funkcjonariusze musieli ewakuować szkoły, szpitale i urzędy w rejonie Bajkału, w Jakucji i na Kamczatce. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Skrót informacji w Trójce o 17.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na informacje sportowe w studiu Krzysztof Łuniewski. Rzadko zaczynamy serwisy sportowe od narciarstwa alpejskiego, ale gdy zaczęły się Mistrzostwa Świata, zmieniamy nawyki. W supergigancie pań Wore w Szwecji nie było niespodzianki. Po złoty medal popędziła w dół stoku Snow Queen, czyli piekielnie zdolna Amerykanka Michaela Schifrin. O włos o 0,2 sekundy wyprzedziła Włoszkę Sofię Goggi, o 0,05 Szwajcarkę Corinne Sutter. Przejazdu nie ukończyła nasza Maryna Gąsienica Daniel. Uwaga, kibice Wisły Kraków. Jeżeli chcecie pomóc tonącemu w długach klubowi bliskiemu waszemu sercu, możecie od dziś kupować akcje Białej Gwiazdy. Do sprzedaży trafiło ich 40 tysięcy, każda o wartości 100 zł. To kolejny krok, żeby Wisła wyszła na prostą. W pozytywny scenariusz wierzy Jarosław Królewski, prezes firmy Synerize, która wsparła klub finansowo w krytycznym momencie. Ja jestem spokojny totalnie o kolejną rundę Wisły Kraków, jeśli chodzi o finanse i inne rzeczy, więc ja jestem dumny z tego, że w tak krótkim czasie udało się to w Polsce zrobić. Przede wszystkim jestem dumny z tego, że pokazaliśmy jako mikro społeczeństwo obywatelskie młodym ludziom, tym, którzy dzisiaj przychodzą, ale również tym młodym piłkarzom, że są w Polsce ludzie ofensywni, że nawet w trudnych sytuacjach są w stanie wziąć po prostu taką sytuację na barki, no bo to też jest dla przyszłych pokoleń ważne. Kibice Wisły pomagają klubowi także kupując karnety na nowy sezon piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. Sprzedano już 9 tysięcy takich wejściówek. Teraz tenis i najpierw o nie najlepszym czasie naszego najlepszego singlisty. Hubert Hurkacz odpadł w pierwszej rundzie Australian Open, potem też na początku Challengera we Francji i teraz znów już po pierwszym spotkaniu z turnieju ATP w Montpellier. 4-6 i 6-7 przegrał złotyszem Ernestcem Gulbisem. Nasze tenisistki tymczasem od jutra w Zielonej Górze będą grać z Dunkami i Rosjankami o awans do baraży o grupę drugą światową Pucharu Federacji. Rywalkami Polek będą Dunki bez Karoliny Woźniackiej i Rosjanki i te drugie są wyżej klasyfikowane od naszych dziewczyn. Była tenisistka Katarzyna Nowak uważa jednak, że to nie musi grać kluczowej roli. Nie zawsze te rankingi są najistotniejsze. Już historia nam to wiele razy pokazywała. Tu liczy się przede wszystkim podejście, niesamowita motywacja, dobra atmosfera w drużynie, dyspozycja dziewczyn po prostu podczas tego turnieju. Będą miały na pewno niesamowite wsparcie. Wszystko jest podporządkowane, aby miały jak najlepszy komfort. Będzie wspaniały doping. Będą dopieszczone. A Polskę będą reprezentować Magda Linet, Magdalena Fręch, Iga Świątek, Maja Chwalińska oraz Alicja Rosolska. Znów o sporcie na naszej antenie za 2 godziny. Sponsorem audycji jest partner festiwalu Snowfest, właściciel platformy mójtauron.pl. A pańska, redaktorze, ulubiona polska piosenka, to jaka by to była, gdybyśmy mieli stworzyć taki europejski śpiewnik, co by Polskę mogło reprezentować? Na coś Happy Set. Happy Set, tak? No, w zestawieniu akurat nie albo można. Albo coś Lao Tse. Chyba Lao Tse. Nie, jednak Lao Tse. Widzisz, zabiłeś mi ćwieka. Bardziej klasycznie. Hydropiekło wstąpienie, tak. 2 godzinki i dasz precyzyjną odpowiedź, dobrze? Nie, już zostaje przy Lao Tse. Tak, hydropiekło przy Lao Tse. Wstąpienie. Państwo na Facebooku mogą znaleźć, ja tam wrzuciłem ten link, gdzie można znaleźć to głosowanie na tę polską piosenkę, która mogłaby nas reprezentować w tym europejskim śpiewniku. Prezentacja tego zestawienia w grudniu. 3 słowa o pogodzie. Jutro zachmurzenie duże z rozpogodzeniami, miejscami z wyjątkiem południowo-zachodniej i centralnej części kraju słabe opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem, a na Pomorzu Zachodnim także deszczu. Temperatura jutro ta maksymalna od 0 do plus 4 stopni, w rejonach podgórskich chłodniej od minus 2 do 0. Sponsorem audycji jest partner festiwalu Snowfest, właściciel platformy mójtauron.pl. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Panie tytusie, kupiłem telewizor. Się i... rozumie. Możemy dostarczyć, zamontować, skonfigurować, obraz zoptymalizować. A możecie mi tylko piłkę nożną ustawić? Tylko? Bo jak każdy może kanały zmieniać, to się normalnie nic nie da obejrzeć. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Ania, mówiłaś ostatnio, że uporałaś się z nieregularnym wypróżnianiem. Ach, mnie też dopadło.

skoczysz teraz czy nie? Tu program trzeci Polskiego Radia, kwadrans po 17. Zapraszamy do Trójki. Nieprawidłowości w spółce KGHM Polska Miedź. Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 4 osoby podejrzane właśnie o korupcję przy dostawach urządzeń do kopalń. A tematem zajęła się Monika Suszek. Śledczy nad ranem zatrzymali 2 pracowników z grupy KGHM i 2 przedsiębiorców z Dolnego Śląska, mówi Ewa Bialik z prokuratury krajowej. Wśród osób zatrzymanych są przedsiębiorcy jednej z dolnośląskich spółek, która zajmowała się projektowaniem i wytwarzaniem urządzeń i systemów, które były wykorzystywane w różnych branżach przemysłowych, oraz 2 nadsztygarzy, którzy pracowali w podmiotach z grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Nieoficjalnie wiadomo, że chodzi o właścicieli spółki Install Service. Zatrzymane osoby podejrzewane są o korupcję przy dostawach urządzeń, wyjaśnia Temistokles Brodowski, rzecznik prasowy CBA. To śledztwo dotyczy wręczania i przyjmowania łapówek. Podczas toczącego się postępowania funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego ustalili, że pracownicy KGHM-u cyklicznie przyjmowali łapówki od biznesmenów w zamian za traktowanie ich firm w sposób preferencyjny przy zamówieniach na dostawę różnego rodzaju urządzeń do kopalń. Wysokość łapówek była uzależniona od wartości kontraktów. Łapówki sięgały nawet 65 tysięcy złotych, natomiast podpisywane umowy były warte do 1,5 miliona złotych. Według niepotwierdzonych informacji korupcja mogła dotyczyć oprogramowania sprzętu, mówi Dariusz Malinowski, dziennikarz magazynu gospodarczego Nowy Przemysł i portalu wnp.pl. Wydaje mi się, że przede wszystkim tu chodzić może o naruszenie przepisów dotyczące zamawiania sprzętu faktycznie potrzebnego i ilości tego sprzętu. Jak wiemy, programowanie też kupuje się i płaci za nie w zależności od liczby maszyn, urządzeń, które ono obsługuje. I ja podejrzewam, tej pewności niestety nie mamy na razie, że mogło dochodzić do fałszowania liczby maszyn, które korzystały z tego oprogramowania. Faktycznie płacono za więcej niż otrzymywano albo powielano w innych maszynach oprogramowanie. W ten sposób widzę taką możliwość tutaj naruszenia przepisów. Zarząd KGHM opublikował oświadczenie w związku z zatrzymaniem swoich pracowników. W związku z zatrzymaniem przez CBA 2 pracowników grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. spółka informuje, że śledztwo dotyczy lat 2012-2016, a zatrzymane osoby nie pełniły funkcji dyrektorskich. Jednocześnie deklarujemy współpracę z organami ścigania. Zarzuty nie zostały jeszcze przedstawione podejrzanym. Zabezpieczamy dowody, mówi Ewa Bialik z prokuratury krajowej. Trwają czynności związane z przeszukaniem miejsc zamieszkania osób zatrzymanych. Osobom tym prokuratorzy zamierzają przedstawić zarzuty o charakterze korupcyjnym. Oczywiście zarzuty te zostaną przedstawione w późniejszym okresie. A za takie przestępstwo grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności. Monika Suszek zajęła się tym tematem. Bardzo dziękujemy. A w Trójce już za chwilę Ernest Zozuń. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że za chwilę, lada moment, na Ukrainie wybory prezydenckie. Kto zwycięży? Ilu jest kandydatów? Jak się Państwo dowiedzą, to złapią się Państwo za głowę. Szczegóły za chwilę. 17.22 w studiu Ernest Zozuń. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To ilu kandydatów na urząd prezydenta Ukrainy? 30 aż 30 jest. Tak. Jest spośród kogo wybierać. O szczegółach już teraz. Zapraszamy do Trójki. A o tych szczegółach z moim gościem, dr Łukasz Jasina, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Kłaniam witam. Się. Dzień dobry. No właśnie, 30 kandydatów. Ma pan jakiegoś ulubieńca? Ale nie jako kandydata i polityka, bo od kilku lat oglądam Sługę Narodu, czyli piękny rosyjskojęzyczny serial, lepszą wersję polskiego ucha prezesa z Wołodymyrem Zelenskim w roli głównej. Mm-hmm. I oczywiście jest on moim ulubieńcem, ale czy jest ulubionym kandydatem? Muszę powiedzieć, że ponieważ polityką muszę się zajmować nieco bardziej na zimno niż serialem Sługa Narodów, to nie mam ulubionego kandydata w tej chwili na Ukrainie. I to jest bardzo przykre spostrzeżenie po 5 latach od rewolucji, którą 5 lat temu dokładnie omawialiśmy, też również na tej antenie. Dobrze, ale zatrzymajmy się nad tym pana ulubieńcem, bo tak, w serialu to on prezydentem jest, czyli praktykę ma. W serialu prezydentem jest, ale zostaje nim w jeszcze bardziej amatorski sposób niż teraz. To znaczy jest tam tak naprawdę wsadzony na tron przez oligarchę. Zostaje prezydentem po pewnego rodzaju manipulacji społeczeństwem. Aha. Jest to coś, co teraz bardzo mocno się Zelenskiemu zarzuca. Jest takie bardzo piękne polskie określenie, to miły człowiek, ale nie wiadomo, kto za nim stoi. My nie jesteśmy w stanie powiedzieć do końca, kto stoi za Wołodymyrem Zelenskim w tym momencie. Mm-hmm. Nie wiemy, skąd biorą się pieniądze na jego kampanię. A różne mniej lub bardziej rozwinięte formy Stanisława Tymińskiego są bardzo groźne, zwłaszcza w trudnych sytuacjach politycznych. No i w programie tam niewiele, bo on wspiera ukraińską armię, jest za rozwojem kultury, no ale tak, politycznych postulatów raczej nie ma. Gospodarczych? Nie zauważyłem. Mm-hmm. Poza oczywiście poprawieniem walki z korupcją, co się pojawia u każdego ukraińskiego polityka i poza poprawieniem sytuacji finansowej ukraińskiego społeczeństwa, ale to ma tam każdy, łącznie z Julią Tymoszenko, znaną nam wszystkim, która obiecuje to, że w ciągu 5 lat Ukraińcy będą zarabiać tyle, co Polacy. Ale to co, popularnością telewizyjną zdobywa polityczną popularność, no bo niektóre sondaże dają mu już pierwszeństwo. 2 z głównych sondaży w tej chwili mówią, że jest kandydatem numer 1. No cóż, no, Stanach Zjednoczonych wygrał gwiazdor telewizyjny, może wygrać i na Ukrainie. Panuje bardzo duży zawód, jeżeli chodzi o klasę polityczną. Ona jeszcze raz zawiodła po roku 2014. Prezydent Poroszenko, mimo prób zbudowania swojej popularności na tym, co się dzieje na przykład na froncie, nie wygrywa w sondażach. Julia Tymoszenko jest także kandydatką troszeczkę zgraną i inni kandydaci braci, to są też ludzie mniej więcej znani jakoś ukraińskiemu społeczeństwu, niekoniecznie od strony pozytywnej. Mm-hmm. Skupmy się teraz na tych dwóch znanych faworytach, czyli Petro Poroszenko i Julia Tymoszenko. Od kogo zaczniemy? No myślę, że od prezydenta Ukrainy warto zacząć. No. Który zresztą do końca kandydatem formalnie jeszcze nie jest. Prezydent Poroszenko odniósł ostatnio duży sukces polityczny, czyli uzyskał, współuczestniczył w uzyskaniu Tomosu dla ukraińskiej cerkwi prawosławnej. I jest on człowiekiem, który właściwie nie ma w tej chwili żadnych innych argumentów poza tym, poza wojną, poza konfliktem z Rosją. To jest bardzo niedobra rzecz, bo nie ma on na przykład praktycznie żadnej reformy, którą mógłby ukraińskiemu społeczeństwu sprzedać. No, jest w lepszej sytuacji niż Janukowycz czy Juszczenko swego czasu, ale to jest bardzo słabe poparcie. Ale odrabia to poparcie, bo na początku tego wyścigu było z nim bardzo źle, a teraz? Teraz może już w różnych sytuacjach nawet wejść do drugiej tury, ale właśnie Wołodymyr Zełenski tutaj pojawił się jako czarny koń, który odbiera sporo część elektoratu głosującego na Poroszenkę. Dlaczego? Bo nie mamy innego kandydata. Julia Tymoszenko. Bardzo taki obiecujący wszystko program, skąd my to znamy, w Polsce też się zdarzają tacy kandydaci, dla każdego coś miłego. I Julia Tymoszenko amnezyjna, to znaczy nie pamiętająca tego, co robiła kiedyś, wszystkich swoich poprzednich kandydowań. Ale ukraińskie społeczeństwo, w przeciwieństwie do Julii Władimirownej Tymoszenko, jednak to pamięta i ona ma duży elektorat negatywny. Ale myśli pan, że pamięta? To dlaczego u niej takie dobre wyniki? Bo wydawało się, że to już jest polityk przeterminowany. Bo ona ma spore poparcie, ale jednak więcej ludzi ją kojarzy negatywnie. To jest tak trochę jak z Lechem Wałęsą w roku 1995. On to poparcie miał, zbierał je w kontraście z kimś innym, ale jednak więcej ludzi go nie lubiło i to ostatecznie decydowało. I to jest też duże zagrożenie dla Julii Tymoszenko w potencjalnej drugiej turze wyborów, która odbyłaby się nie w marcu, ale w kwietniu tego roku. Przyznam szczerze, to jest taki polityk w mojej opinii, który stara się o władzę dla władzy. Podzieli pan tę opinię? Myślę, że mogę się zgodzić z tą opinią. Mogę się zgodzić również z nią w wypadku większości kandydatów na prezydenta Ukrainy. Nie mogę się z nią zgodzić tylko w wypadku tych nielicznych kandydatów, których kompletnie nie znam, bo nawet dla mnie sporo jest tam nazwisk kompletnie no-name'owych. No właśnie. Niby są przy tym jakieś organizacje, niby są przy tym jakieś partie, niby jest przy tych nazwiskach dopisana jakaś historia. Może tylko nam to nie mówi, a Ukraińcom mówi. Niektórym Ukraińcom nie mówi bardzo wiele. Historię da się jakoś zrobić, ale nawet ona się gubi po kilku miesiącach, roku, dwóch. Kilku co najmniej kandydatów zdaje się, że jest w kieszeni znanego również i w Polsce biznesmena Ihora Kołomoyskiego. Kilku w kieszeni innych biznesmenów. Jest kilku polityków traktowanych jako dziwacy. Sami Ukraińcy zaczynają mówić o jednej bardzo ważnej rzeczy. No, Ukrainie nie ma podpisów, nie ma potrzeby zebrania społecznego poparcia takiego jak w Polsce. Że może by coś zrobić z tą ilością kandydatów, bo mamy jeszcze chwilę czasu do zamknięcia terminu rejestracji i liczba ta z tej trzydziestki na pewno urośnie. To prawda, do 8 lutego dokładnie, ma podać Państwowa Komisja Wyborcza ostateczną listę. Ale wie pan, pamięta pan, jak się zaczyna ten serial z Włodymyrem Zełenskim, że oligarchowie mówią, no to pójdźmy na żywioł. Może to tak właśnie będzie wyglądało w tym roku w Ukrainie. To jest bardzo dobra scena, którą każdy Ukrainiec zawsze przywołuje, ale ja muszę powiedzieć, panie redaktorze, że nie uważam, żeby to było pójście na żywioł. Kampania Wołodymyra Zełenskiego jest zbyt profesjonalnie przygotowana, aby to było pójście na żywioł, i również profesjonalnie przygotowane są pozostałe kampanie. Jednego jestem pewien, to będzie bardzo ostra walka i najbliższe półtora miesiąca, które musi wyłonić tych dwóch kandydatów, którzy do drugiej tury wejdą, będzie przerażające, jeżeli chodzi o ilość wzajemnej agresji. Chociaż z drugiej strony dla nas Polaków to tym lepiej. Przyuczymy się trochę przed naszymi wyborami, które mają miejsce też już potem niedługo. Ale demokracja podobno musi się kłócić, więc może to jest właśnie porządna demokracja. Tylko, że mało jest w tych kłótniach demokracji, merytoryki w Ukrainie. Niestety bardzo, bardzo mało. 31 marca wybory. Myśli pan, że ta kampania wyborcza podpowie jeszcze wiele scen do tego serialu? Przyznam szczerze, przechichotałem 4 odcinki bez przerwy. Jest to serial znakomity, jeżeli chodzi o jego warstwę filmową, ale mam wrażenie, że to, co będziemy widzieli na Ukrainie, nie będzie równie wysokiej jakości do późniejszego cytowania. To będą raczej żałosne, newsowe materiały. Doktor Łukasz Jasina, Polski dziękuję. Instytut Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję panu. Ernest Zozuń, bardzo serdecznie panom dziękujemy. Zbliża się 17.30. Skrót najważniejszych informacji ma dla państwa Filip Jarek. Nie żyje mężczyzna, który wpadł do wodogrzmotów Mickiewicza niedaleko Morskiego Oka. Akcja ratunkowa trwała około godziny. Na miejsce zostali wezwani ratownicy Topru oraz strażacy. Starszy mężczyzna został wyciągnięty na pomost, jednak nie udało się go uratować. Nieznana jest jego tożsamość. Nie znaleziono przy nim żadnych dokumentów ani rzeczy osobistych. Wszystko dla Gdańska, Aleksandry Dulkiewicz. To nowa nazwa komitetu ubiegającej się o funkcję prezydenta Gdańska, Aleksandry Dulkiewicz. Wczoraj zmiany nazwy nakazała Państwowa Komisja Wyborcza. To z powodu skargi, którą złożył inny z kandydatów, Grzegorz Braun, wskazał, że w KRS-ie jest już zarejestrowane stowarzyszenie Wszystko dla Gdańska o tej samej nazwie co Komitet Dulkiewicz. Zebrane do tej pory podpisy popierające jej kandydaturę pozostają ważne. Papież Franciszek wrócił do Rzymu z trzydniowej pielgrzymki do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Była to pierwsza wizyta papieska na Półwyspie Arabskim. Watykaniści podkreślają, że najważniejszym punktem pielgrzymki było podpisanie wspólnej deklaracji przez papieża i wielkiego imama Ahmada Al-Taiba, który jest największym autorytetem religijnym sunnickiego islamu. Zdaniem watykanistów to kamień milowy w relacjach chrześcijaństwa z islamem. Ekonomia w Trójce. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Rząd przyjął przepisy o prostej spółce akcyjnej. Łatwiejsze założenie, prowadzenie i likwidacja spółki to główne założenia nowelizacji kodeksu spółek handlowych, która wprowadza właśnie tak zwaną prostą spółkę akcyjną. Zmiany przygotowało Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Minister Jadwiga Emilewicz wyraża nadzieję, że przepisy wejdą w życie od marca przyszłego roku. Jakoś jestem spokojna o przebieg procesu legislacyjnego, ponieważ przygotowaniom towarzyszyły bardzo długie konsultacje i ze środowiskami startupowymi, i z ekspertami, ze środowiskami akademickimi, więc nie spodziewam się wielu niespodzianek w procesie legislacyjnym, więc myślę, że możemy spokojnie powiedzieć, że ta nowa forma prawna będzie w pełni uzbrojona w marcu w przyszłym roku. Szefowa resortu zapewnia, że nowe rozwiązania sprzyjają nowym technologicznym firmom. Spółka pozwala nam pozyskiwać kapitał, jeżeli mówimy zwłaszcza o prostej spółce akcyjnej, pozwala nam wnosić aportem własność intelektualną, a nie tylko kapitał do wartości. No jest transparentna, jest bytem, który sam w sobie poprzez jego założenia zaczyna być rozpoznawalny na rynku. Pozwala otworzyć się na aniołów biznesu, czyli tych, którzy mają nadwyżki kapitałowe i szukają atrakcyjnych projektów do tego, aby w nie inwestować. Jak wyjaśnia resort przedsiębiorczości, prosta spółka akcyjna będzie łatwa w założeniu i prowadzeniu. Będzie można ją założyć elektronicznie w ciągu 24 godzin, posiadając 1 zł kapitału. Więcej na ten temat porozmawiamy w magazynie Bardzo Ważny Projekt o 18.30 jeszcze dziś. Gościem programu będzie po raz ostatni w charakterze wiceministra przedsiębiorczości i technologii Mariusz Haładyj. Po raz ostatni, bo decyzją premiera Mariusz Haładyj z dniem jutrzejszym obejmie stanowisko prezesa Prokuratorii Generalnej RP. Z końcem 2022 roku Polska uniezależni się ostatecznie od dostaw gazu z Rosji, zapowiedział pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Piotr Naimski wskazał, że właśnie wtedy zakończą się dotychczasowe zobowiązania zakupowe Polski. Pojawią się natomiast nowe możliwości. Gazociąg pod Morzem Bałtyckim łączący nas z norweskim szelfem. Na Morzu Północnym operuje m.in. polski PGNiG. Część gazu sprowadzonego od 2022 roku będzie gazem produkowanym przez polską firmę. Kontrakt zakupy gazu z Gazpromem wygasa z końcem 2022 roku. W naszej strategii nie przewidujemy przedłużenia tego kontraktu. Dywersyfikacji źródeł dostaw gazu mają również służyć kolejne kontrakty na zakup LNG ze Stanów Zjednoczonych i Kataru. Na koniec serwisu rynek walutowy. W tej chwili za franka szwajcarskiego trzeba zapłacić 3,75 zł, za euro 4,28 zł, za dolara 3,75 zł, za funta brytyjskiego 4,88 zł. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, głównie na południu kraju. Gdzieniegdzie słabe opady śniegu, na wybrzeżu także deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna od minus 6 na południowym zachodzie do 0 na północy, nad morzem od 0 do plus 2, a w kotlinach górskich mróz od minus 8 do minus 6. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Są amatorzy i są profesjonaliści tacy jak ty i samochody dostawcze Fiat Professional. Fiat Fiorino Business z klimatyzacją już od 29 090 zł netto. Sprawdź także promocyjną ofertę na Fiata Doblo Business.

rozmowę, to temat, który także Państwa porusza, proszę dać znać. Zapraszamy do Trójki na Facebooku. Po godzinie 18 opowiemy o tym, że w królewskim mieście Krakowie śpiewu ptaków, no to ciekawe, można posłuchać także zimą. W tym celu bowiem powstały specjalne kapsuły. Tak, w zależności od tego, co chcielibyśmy usłyszeć, czasem ptaki pojawiają się gdzieś za naszymi plecami, klepki są ruchome, trochę przypomina to szyszki, takie łuski szyszek, gdzie możemy odchylić pewne, tak żeby usłyszeć dźwięki ptaków, które znajdują się na przykład za nami. Więcej o tym dokładnie po godzinie 18.20. Za kilka chwil kwadrans przed 18.00, Puls Trójki, zapraszam w imieniu Beaty Michniewicz. Dzisiaj gościem Beaty będzie Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa. Ale póki co, Misia Furtak, nie zaczynaj. No i tak się delikatnie wycisza. Piosenka spokojna, ale teraz, proszę Państwa, z całą pewnością emocji nie zabraknie. Prawie kwadrans do 18. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry, w studiu minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Kolega tak podkręcił te emocje, że one mają tu być, że ja nie wiem, co tu się za chwilę zdarzy, ale będę szła zaplanowanym swoim torem. Otóż, panie ministrze, Platforma żąda pana odwołania w związku ze skandalem na rynku wołowiny. Czy pan czuje na swych barkach brzemię odpowiedzialności za to, co się zdarzyło? Czuję brzemię odpowiedzialności za polskie rolnictwo. To, że tam jest rytuał w Sejmie w zakresie odwoływania ministrów, było, jest i będzie. Dzisiaj po drodze tu do studia słuchałem jakiejś dyskusji, nie wiem gdzie, wypowiadała się pani minister w gabinecie cieni Platformy Obywatelskiej, posłanka Dorota Niedziela, lekarz weterynarii zresztą z wykształcenia, która jest z Komisji Rolnictwa. Do niedawna współpracowaliśmy, bo byłem również w tej komisji. No jakieś takie opowiadała, przepraszam, dyrdymały o tej sytuacji. No nieładnie, tak sytuacji. Pan mówi o koleżance tak, z Sejmu. Ale no wydaje mi się, że noblesse oblige. Poseł, no właśnie, poseł musi mieć pan jest ministrem. Poseł musi mieć jakąś wiedzę, żeby krytykować drugiego. Sprawa tej nieszczęsnej wołowiny, ja tego nie bagatelizuję, to jest sprawa dla polskiego rolnictwa w tej chwili najważniejsza. Wyjaśnienie, ukaranie wszystkich winnych i odzyskanie zaufania konsumentów w Polsce i na świecie, to jest sprawa, która wszystkich w Polsce powinna raczej jednoczyć i zachęcać do współpracy. No dobrze, ale kto jest winny tego, że polskie mięso straciło, miejmy nadzieję, na niedługi czas reputację? Co zawiadło, co nie zadziałało? Złodzieje i oszuści, którzy z chęci zysku, pazerności, doprowadzili w jednym z zakładów do nielegalnego uboju. Ale dla mnie jest ważniejsze to, co się wydarzyło później, czyli cała narracja, która mówi o tym, że chore mięso z chorych krów, ba, w domyśle padlina zapewne nawet gdzieś tam trafiła, no nie wolno kłamać. Nie, chore mięso to nie, z chorych krów, bo krowy, które padają, są chore. Nie, z chorych krów jest chore mięso. To jest zasada dość prosta do zrozumienia. Natomiast no dobrze, ale krowa, która... Krowy pourazowe... No właśnie, czy one są zdrowe? Krowy pourazowe, które mogą nie wstać, na przykład po porodzie, bo mają uszkodzoną miednicę, bo mają zaleganie poporodowe czy odwapnienie, które przecież są żywymi stworzeniami, się bodą, mogą nogi połamać, to nie są zwierzęta w sensie definicji chore, których mięso byłoby nafaszerowane antybiotykami, miałoby jakieś, nie wiem, ropnie, czy byłoby chore. To mięso pod pewnymi warunkami może nadawać się do spożycia. Jasne, ja mówiłam chore krowy, ale nie mówiłam chore mięso. Mhm. Bo taka jest prawda w przypadku takim, tutaj, którą, tu zawiodła, pan opisuje. Zawiodła procedura, bo ubój musi się odbywać pod nadzorem lekarzy weterynarii. Tych lekarzy nie było. Policja sprawdza, kto jest odpowiedzialny. Jest śledztwo prokuratorskie i policyjne. Również jak doszło do tego, że pieczątkami, które przystawia się na mięsie, posługiwali się bez wiedzy lekarza weterynarii pracownicy, czy to były jego pieczątki, czy dorobione jakieś, to wszystko musi być wyjaśnione. Natomiast ten przypadek został nagłośniony jako... Pan powiedział, że został wyolbrzymiony. Przez kogo został wyolbrzymiony? To, co się w tej chwili dzieje, może pani nie ma informacji na ten temat. Do mnie docierają informacje z wielu krajów europejskich. Przysyłają mi informacje ambasadorowie, prosząc o wyjaśnienia. W kilku krajach, Słowacja i Czechy, rano miałem długą rozmowę z ministrem rolnictwa Czech, wręcz są wezwania do obywateli, apele do obywateli, nie kupujcie polskiej żywności, już nie wołowiny, nie kupujcie polskiego mięsa czy polskiej żywności. No dobrze, a dlaczego tak się stało? Dlaczego to się przerodziło, no nie wiem, pan nawet, jak widzę, sugeruje, że coś w rodzaju histerii. Tak, to jest histeria nie mająca oparcia w faktach. Mięso jest bezpieczne, bo zostało przebadane. To mięso, które trafiło w tej ubojni, było mięsem bezpiecznym dla człowieka, nie było mięsem chorym. Jest w Europie zasada takiego profilaktycznego wycofywania, pewnej przezorności. Jeżeli zostały złamane procedury, to nawet jeżeli mięso jest zdrowe, to i tak się wycofuje z handlu i to ma miejsce. Z tego zakładu mięso zostało wycofane, z hurtowni, gdzie zostało namierzone. Również chcę rozwiać jeden mit, że dopiero... Ale z jakichś powodów ten proceder jest nielegalny. Co tu jest nielegalnego? Ubój bez weterynarza. Ubój bez weterynarza jest nielegalny, natomiast... Który stwarza ten ubój bez weterynarza? Potencjalne zagrożenie. Bo weterynarz ma określić, czy mięso jest bezpieczne, czy niebezpieczne. Jeżeli mięso się nie nadaje do przerobu, to weterynarz decyduje o tym, że ono idzie na przykład na paszę, do zoo, dla lwa, czy tygrysa jakiegoś, czy jest wprost utylizowane. To lekarz weterynarii musi być obecny, żeby to stwierdzić. W Polsce od wielu lat, bo to może być przyczyną, od wielu lat jest system, ani ja go nie stworzyłem, ale go zamierzam zmienić i to w krótkim czasie, że badaniem uboju, nadzorem nad ubojem i badaniem mięsa zajmują się prywatni lekarze prywatnej praktyki z tak zwanego wyznaczenia. Inspekcja, czyli policja państwowa wyznacza tego człowieka. On pracuje w zakładzie. Zakład płaci pieniądze. Ten człowiek niestety dochodzi do pewnego zblatowania z właścicielami zakładu. Bardziej pilnuje interesów właściciela zakładu niż... A dlaczego? Bo mało pieniędzy dostaje od państwa? Od tej inspekcji? Państwo mnie płaci. Płaci mu ten właściciel zakładu. Aha. I on jest uzależniony od tego właściciela. To musi być zmienione i... To tak. Jak będzie? Bo ministerstwo przygotowuje tak. Nowe przepisy, ja które mają zapobiec, a w każdym razie ograniczyć takie przypadki. Ja te przepisy przygotowuję już wcześniej niż ta sprawa miała miejsce. Inspekcja weterynaryjna będzie miała zwiększoną ilość etatów i pracownicy inspekcji podlegający swoim bezpośrednim przełożonym, będą badali to mięso w zakładach. Zakłady będą dalej płaciły, ale inspekcji będą płaciły. Nie temu człowiekowi, tylko inspekcji. Ale inspektorzy weterynaryjni to też są weterynarze? Tak. I oni ile zarabiają? Ponieważ problem jest z zarobkami. Przy okazji to wyszło, że wcale się nie garną do pracy w inspekcjach weterynaryjnych, ponieważ tam nie są konkurencyjne zarobki. Oni mają szereg działań do wykonania i jest problem. Oczywiście od wielu lat tam regulacji płac nie było. Przez kilka lat nie dostawali podwyżek. W tym roku dostali podwyżki, tak jak cała sfera budżetowa. Domagają się więcej. Słusznie domagają się więcej i mogą liczyć na więcej? Słusznie domagają się pracownicy Agencji Restrukturyzacji, słusznie domagają się pracownicy doradztwa rolniczego. Wszyscy się domagają słusznie podwyżek. Dobrze, a kto jest najważniejszy? Uważając, że teraz jak się protestuje, to się dostanie. Ja zobowiązanie, przyjąłem zobowiązanie i będę go realizował w trakcie roku budżetowego. Wystąpię do rządu o przesunięcia środków na wsparcie dla lekarzy weterynarii pracujących w inspekcji, żeby lepiej zarabiali. Natomiast tutaj... Ale skąd się przesunie? W budżecie państwa. Dokonuje się przesunięć w budżecie państwa. Z działki rolnictwo, czy z, nie wiem, z jakiejś rezerwy? No skądś muszą się znaleźć. Minister finansów wskaże, z jakich środków to przesunięcie nastąpi. Ale to nie jest ta zmiana. To podwyższenie Dobrze, zarobków... Ale to przy okazji zapytam, bo to się powtarza. W ostatnich dniach pytanie, dlaczego poszło 150 milionów na koła gospodyń wiejskich, a nie na inspekcję weterynaryjną? Na koła gospodyń poszło 90 milionów, nie 150, nie wiem skąd pani ma taką informację. Z prasy. Z prasy, no to rzetelność prasy. Natomiast... No to dobrze, to środki to zmienia pytanie. Na przykład, dlaczego tak, 90 poszło, a nie na weterynarzy? Słyszę, że gdyby lepiej inspekcja zarabiała, to byłby lepszy nadzór nad... ubojem zwierząt. Przecież ci lekarze, którzy zajmują się ubojem, nie pracują w inspekcji. Co dochody w inspekcji czy zarobki w inspekcji mają wspólnego z badaniem mięsa? To jest poplątanie z pomieszaniem. Natomiast chcę, żeby ci wszyscy, którzy będą badali w Polsce mięso, pracowali w inspekcji. Czym się zajmuje inspekcja? Proszę tak powiedzieć, kawę na ławę mieszczuchowi. Nadzorem nad produktami pochodzenia zwierzęcego, produkcją w zakładach mleczarskich, produkcją sera, mleka, wyrobów wędliniarskich, wszystkiego, co jest związane z produkcją zwierzęcą, zwalczaniem chorób zwalczanych z urzędu, takich jak afrykański pomór świń, ptasia grypa, BSE, Bóg wie, co tam się jeszcze może pokazać, choroba niebieskiego języka. To są policją państwową, która ma pilnować w imieniu państwa tego, żeby nie było chorób zwierząt, żeby zwierzęta były zdrowe i nadzorować odpowiednią opiekę nad tymi zwierzętami. Natomiast badanie mięsa zajmowali się lekarze prywatnej praktyki, którym płacili właściciele zakładów ubojowych i przetwórni mięsnych. To będzie zmienione, będą pracownicy inspekcji nadzorowali i pracowali bezpośrednio. Właściciele będą płacić do inspekcji, a inspekcja będzie wypłacała swoim ludziom, ale będzie odpowiedzialność służbowa pracowników za badanie mięsa. To jest jedno. Drugie, będzie wprowadzony 24-godzinny monitoring ubojni. kamery będą, a jeżeli ktoś by zniszczył zapis monitoringu... Ale to też wymaga pieniędzy. Na to się znajdą pieniądze? Nie, to właściciele będą musieli zrobić. Czyli właściciel będzie musiał zainwestować w kamery? Tak, tak, będzie musiał zainwestować. I wykazać, że cały czas te kamery są włączone. W wielu sytuacjach monitoringi są i one są podstawą ustalenia, czy pod nieobecność lekarza weterynarii coś się w zakładzie nie dzieje. Nawet rolnicy domagają się, żeby na samochodach były kamery. Również będzie wprowadzona duża kara za zniszczenie nośnika, bo co z tego, że jest kamera z monitoringiem, potem się okazuje, nie ma taśmy, nie ma nośnika. Więc to będzie również zmienione i poprawione. Panie ministrze, mamy mało czasu, chcę zapytać o przypadek BSE. Czy w takiej sytuacji, bo to jest przypadek jednostkowy, przypadek BSE sprzed kilku dni wykryty na Śląsku, potwierdzony. Co się w takich sytuacjach robi? Obserwuje się, co się dzieje w okolicy? Czy uznaje się, że to jest jednostkowy? To jest przypadek BSE atopowego, całkiem inny niż ten, który występowały w Polsce. Została powiadomiona Organizacja Zdrowia Zwierząt, Międzynarodowa Organizacja Zdrowia Zwierząt. W ogóle jest pytanie, czy takie przypadki powinny być zgłaszane, ale my już tam dla bezpieczeństwa zgłosiliśmy. Nic się nie dzieje. Tego BSE, czyli encefalopatii mózgu bydła w Polsce nie ma. Nic się nie dzieje takiego. Ale między innymi po to jest potrzebna inspekcja weterynaryjna, żeby w takich przypadkach szybko i sprawnie reagować. Panie ministrze, na jutro rolnicy z Agrounii zapowiadają protesty. Co prawda mają zgromadzić się przed Pałacem Prezydenckim, nie przed ministerstwem, ale czy ich postulaty wszystkie są od sasa do lasa, bo tak pan to określił, czyli nie wiem, czy to samo, co mówiąc kolokwialnie, w równym stopniu od czapy, czy któreś są do dyskusji? No ale ja musiałbym te postulaty znać. Wie pan, ja mam tu bardzo dużo tych postulatów. Właśnie. Nie dam rady przeczytać, bo to jest wypłata odszkodowań za świnie wybite panie urzędowo redaktor, w ramach ostatnio walki z wirusem. Postulatów na autostradzie, kiedy z nimi rozmawiałem, było 10. No to nazywały się dyspozycje, nie postulaty, tylko dyspozycje, bo oni wydają dyspozycje rządowi, również teraz prezydentowi, jak rozumiem. Słyszałem o tych postulatach większej ilości. Próbuję w końcu ustalić. Odbyłem kilka tur rozmów z organizatorami tych protestów z autostrady. Mówiąc, proszę bardzo, zapraszam do dyskusji, ustalmy, jakie działania podejmować w zakresie promocji żywności na rynkach, jak poprawić doradztwo rolnicze w Polsce, w jaki sposób podejmować działania związane ze znakowaniem żywności, na mnóstwo szczegółowych spraw rolnictwa. A czy zaprosił pan ich do porozumienia rolniczego, które się ma spotkać 20 lutego? Będą zaproszeni oczywiście, ale już zapowiedzieli, że nie biorą udziału w żadnych rozmowach z ministrem rolnictwa, bo uważają, że protestem coś wywalczą. Ja mówiłem pani na korytarzu i powtórzę to jeszcze. Jestem człowiekiem Solidarności, który całe życie walczył o to, żeby ludzie mogli protestować i wykrzyczeć swoje żale, jeżeli uważają, że gdzie indziej nikt ich nie słucha. Tylko jakoś tak się nieszczęśliwie składa, szczęśliwie, nieszczęśliwie, nie mnie oceniać, że kilkadziesiąt organizacji rolniczych chętnie chce ze mną rozmawiać, rozwiązywać problemy, uważają, że mają wiedzę na ten temat, chcą, żeby usiąść do stołu nie tylko sami rolnicy, których partnerem czy rywalem, jak zwał, tak zwał, jest minister, tylko chcą usiąść z przetwórcami, z konsumentami, z handlem i dystrybucją, czyli ze wszystkimi, którzy wpływają na produkcję żywności. Musimy kończyć, to muszę zapytać. Ale będzie pan próbował zaprosić, może jednak coś z tych postulatów się da wyłuskać? No bo większość jednak dotyczy spraw rolnictwa. Tak, część rzeczywiście wolności w internecie dotyczy. Jeżeli to są te same, to dwa ostatnie to było tak. Przeprosić Rosję, może coś od nas kupi i rząd polski powinien zmienić podejście do ustawy Akta 2. Swoboda wypowiedzi i komunikacji. No więc ja konia z rzędem, znam rolników w Polsce tysiące, sam jestem jednym z nich. Nie słyszałem o rolnikach, którzy słyszeli o Akta 2. To są postulaty organizacji rolniczej, prawda? No może ci rolnicy akurat słyszeli o tym. No ale między bajki włożyć. To co, zaprosi pan? Zapraszam wszystkich do porozumienia rolniczego. Również te organizacje, które do tej pory nie chciały z nikim rozmawiać. Tam jest miejsce do wypracowania rozwiązań. A tu chcą protestować. No każdy w Polsce może protestować. Dziękuję. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt płacisz jedynie 1/4 ceny, a resztę za pół roku. Na przykład za laptop Asus z dyskiem SSD 256 GB o wartości 1899 zł. Teraz zapłacisz 475 zł, a resztę za pół roku. A za iPhone 10 64 GB o wartości 3799 zł. Teraz zapłacisz 950 zł, a resztę za pół roku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 21 stycznia wynosi 0%. Kredyt udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Nieludzko